Բարև հայրենակիցներ, այսօր փետրվարի 22-ն է, օրը չորեքշաբթի։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր բոլոր ունկնդիրներին, մաղթում բարձր տրամադրություն և հաջող աշխատանքային օր։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր ծրագրում Ասկերյանի շրջանի Ռևի համայնքի բուժկետն գյուղական այն եզակի բուժհաստատություններից է, որոնք ապահովված են առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելու համար բոլոր պայմաններով։ Մանրամասներին տեղեկացել է Քնար Բաբայանը։ Չարենցնամե, շարունակում ենք ներկայացնել Գուրգեն Մահարու հուշերը հայ մեծանուն բանաստեղծ Եղիշե Չարենցի մասին։ Այսօր կլսեք 10-րդ զրույցը։ Մեր գործընկեր Վարդուհի Բաղդասարյանը զրուցել է արձակագիր հրապարակախոս գեղանկարիչ Բակուր Կարապետյանի հետ։ Մեր եթերաժամին տեղ ունի հաղորդման կրկնությունը։ Օրվա հանդիպումը կամփոփենք օրացույցով։ Այժմ լսենք Քնար Բաբայանին։ Ասկերյանի շրջանի Ռևի համայնքի բուժկետը գյուղական անեզակի բուժհաստատություններից է, որոնք ապահովված են առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելու համար բոլոր պայմաններով։ Բուժկետի վարիչ Արմինե Մարտիրոսյանի խոսքով 12 տարի առաջ շահագործման հանձնված շենքը առայսօր բավարարում է գյուղացիների պահանջները։ Ռևի բուժկետը կառուցվել է 2005 թվականին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ժողովրդի աջակցությամբ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջազգային կազմակերպության գործակալության շնորհիվ։ 2005 թվականին օգոստոսի 15-ին շենքը հանձնվել է շահագործման, կահավորված գույքով, ապահովված առաջին բուժօգնության դեղորայքով, առաջին բուժօգնություն է ցուցաբերում բնակչության։ Հիմնականում հիպերտոնիկ կրիզ, վերեշնչողների սուրվարակ, դաբելը Ստեփանակերտում ուրի մանկան կենտրոնում, բայց հղիության այդ 9 ամիսները հաշվառվում է առաջին մի ամիսը համայնքի բուժկետում, հետո Ասկերյանի ՇԲՄ-ում։ Զրուցակցից խոսքով վերջերս տարածված վերին շնչուղիների սուրվարակով հիվանդների մեծ մասը գյուղում երեխաններ էին։ Վերին շնչուղիների սուրվարակով հիվանդացել են 25 հոգի, որոնց հիմնական երեխաներ են եղել, մինչև 1 տարեկան 1 երեխա Արևիկ մանկական հիվանդանոցում բուժումներ է ստացել, իսկ մնացածը բուժվել են գյուղում առաջին բուժօգնության դեղորայքով։ Արմինե Մարտիրոսյանն ասում է, որ առաջին բուժօգնության դեղորայքի պակաս երբեք չեն ունենում։ Դեղորայքի հարցը ըստ պահանջագրի Ասկերյանի շրջանային բուժմիավորումի կողմից ստանում են առաջին բուժօգնության դեղորայք։ Ինչ վերաբերում է պատվաստումներին, ապա մի մասը իրականացվում է տեղում, իսկ մի մասը Ասկերյանի շրջանային հիվանդանոցում։ Պատվաստումները իրականացվում է գյուղում, Ասկերյանի շրջանային բուժմիավորումի կողմից բժիշկները այցելում են գյուղ, պատվաստանյութը բերում են Ասկերյանի պուակի կողմից, այսինքն սանիպետկային բժիշկների կողմից, պատվաստանյութը բերում է գյուղ և կատարում է տեղում բժիշկի ծնումից հետո ես պատվաստումը իրականացնում եմ։ Իսկ նախազորակոչի պատվաստումները Ասկերյանի շրջանային բուժմիավորումը նշանակում է օր, նախազորակոչիկներին մենք տանում ենք Ասկերյանի շրջանային բուժմիավորումը պատվաստումները ստանում են տեղում։ Իրականացվում է բժշկի հսկողությամբ, իսկ մնացածը գյուղում է։ Տարին մի քանի անգամ շրջանային ու հանրապետական հիվանդանոցի բժիշկները այցելում են գյուղ։ Ասկերյանի շրջանային միավորումի բժիշկների կողմից տարիքան 2 անգամ կատարվում է գյուղական այց, նախորոք տեղեկացնում են գյուղի բնակչությանը այցի մասին, բժիշկների գինեկոլոգ, թերապևտ, էնդոկրինոլոգ այցի մասին տեղեկացնում են գյուղի բնակչությանը եւ ովքեր ունեն բողոքներ ներկայանում են բուժկետ։ Իսկ Հայաստանից կամ Ստեփանակերտից եւ բժիշկները այցելում Ասկերյանի շրջանային բուժմիավորում, նախորոք տեղեկացնում մեզ, և մենք էլ գյուղի բնակչությանը, ով ունի բողոքներ, ներկայացնում Ասկերյանի շրջանային բուժմիավորում։ Շտապօգնության մեքենան կա Ասկերյանի շրջանային բուժմիավորումով, եթե տալիս ենք ահազանգ, որ գյուղում կա ծանր հիվանդ կամ տեղափոխելու հարց, ներկայանում։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Thank you. Ոչ աշխարհի մի փոքրիկ քաղաքում մի պարզ տղան է ապրում, ով ամենօրից իր աճակճուկա այդ հանդիպման է շտապում, ու դպրոցի բակում կամ դիմացի այգում միշտ երկուսով շարունակ ծիծաղում են ու խաղում. Ձեկս պապուկ մեջ աչուկ սպասեցի ես կեզ այսօր շատ երկար, որ մեծապես կեզ ասեմ կեր սիրում եմ, բայց ապսոս դու չեկար, ու թե չգամ ճեղտուն ես կմնամ աղթուն, ծնողներից քո թակում տեսակում եմ ապակում, փոքրին Ղարաբաղցին եկավայցին, որ կեզ ասի ոչ մի դեպքում իմ աղջիկ հասկացիր կեզ չեմ տոնի նեղացնեն, իմ այս խոսքերը իշի ես պահից շատ շատ օր է տեր կասնեն, մեծ կդանա մի օր մեծ զույրո կսոր, բայց թե լինի հարկավոր կկրվել ես հենց այսօր, ես սովորել եմ հողից ծնողից իմ խոսքի տեղը լինել, ու բացարվում է ոյաս բարերից ես երբևէ հետ կանգնեմ, հասկանաս կո կողքին կանգնած լուշտրել համար, փոքրին Ղարաբաղցին եկավայցին, որ կեզ ասի լսիր, լավի մարցիր, կեզնից բացի, ոչ մի աղջիկ ինչ չի հիացնի. Կարծիքն է եթերում մեր հանդիպման օրերն են երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։ Չարենցնամե, շարունակում ենք ներկայացնել Գուրգեն Մահարու հուշերը հայ մեծանուն բանաստեղծ Եղիշե Չարենցի մասին։ Այսօր դուք կլսեք 10-րդ զրույցը։ Ակսելից նյութ ուզեց։ Պատմված կարող եմ տալ։ Չի անցնի, մարտական հոդվածներ են պետք։ Պատանի ալմանախ չենք հրատարակում։ Թերթը լցրինք Արմենի Նորենցի հետ։ Էջմիածնի տպարանում շարում են, սրփագրում ենք, էջեր են կապում։ Ման ես գալիս խանի պես, կարծես ոչ թե թերթ, այլ ղուրան ենք տպում։ Տպում են։ Երկրորդ եւ երրորդ էջերը հոդվածներ փղշտացիների դեմ։ Կծու աղի թթու։ Շարում են, սրփագրում ենք, համարյա երջանիկ ենք։ Այսօր դու ոնց որ Գուրգեն խան, գնանք հաց ուտենք, դնջանանք։ Նեպյան ճաշարան։ Ծառերի տակ բաղիղներով եւ շարմաշուղներով հյուսված առանց պատերի եւ առաստաղի կանաչ տնակ։ Սեղան։ Երեք կողմից երկարավուն նստարաններ։ Կարծեմ Ամալիայի տունը հեռու չէ։ Դու նստիր մի լիրիկայից բանից գրի, ես մի քիչ դնջանամ։ Պարզվեց նստարանին կեպին գլխի տակ։ Քնեց։ Ու այդ րոպեին էր, որ դպրոցական պատանիների երկսեռ մի խումբ անցավ կանաչ տնակի մոտով խմբական արտասանությամբ։ Չէ, խապկանք չէր։ Արևի տակ իրիկնային հորով վառված, այդ հին դաշտում կռվում էին ամբոխները խելագարված։ Ու երբ բավական հեռացել էին, լսվեց մեկի սոլոն. Ես եմ նորից դարերից եկած, անհուն մի պոետ Եղիշե Չարենց, նայրի երկիր, քո երկի չվար, օրներգուն պայծառ ու զավակը մեծ։ Եթե իմանային, որ օրներգուն պայծառ պարկել է կանաչ տնակում, չոր նստարանին կեպին գլխի տակ։ Մի ճանճ նստեց ճակատին, հիշեցի ճգնավորի ու արջի պատմությունը, ինքը քշեց, ավելի հարմար տեղավորվեց։ Հիշեցի գրածները, դանթեական, ամբոխներ, ամենապոեմ, երկիր նայերի, տեղով դասական։ Փայտե նստարանի վրա մի բուր մարդ, գունած ճակատ, կերկ քիթ, լեգենդ, Էջմիածին, տոտ, կանաչ տնակ, 25 թվական։ Լինեի նկարիչ։ Կարք էինք փնտրում տված թերթը Երևան հասցնելու համար։ Աղետ։ Կենտկոմի կարգադրությամբ ողջ տիրաժը վերցվեց։ Մի օրինակ մնաց մեզ։ Ման ես գալիս որփի պես։ Կենտկոմ գնաց հուզված ետ եկավ։ Չեն թողնում, որ տղեն հորը քաշի։ Երրորդ էջի նյութերը փոխարինել գրական նյութերով, թերթը լույս ընծայել միայն այդ պայմանով։ Հրատարակվեց։ Սեղանի վրա մաքուր և գրված թղթեր։ Նոյեմբերը ձուլում են ասոցիացիային։ Մեր գրական սկզբունքները խոմ չեն կարող ձուլել, դա տխուր է զնգում գերանդին։ Ինչպես պատահեց, Արմենի հետ ընկանք Բաքունցի մոտ, կոնյակ, հյուրասիրություն, սրտալի խոսքեր։ Առանց նրա, Աբովյանի վրա բռնացրեց, որտեղից, Աքսելի մոտ էինք, ինչ էիք անում, կոնյակ, հյուրասիրություն, սրտալի խոսքեր, դավաճաններ, մի շաբաթ խորովեց, գտավ երեքիս։ Ես ձեզ նման մուխանա չեմ, գնանք Ստեպայանց մոտ մի լավ քեֆ անենք, ուստա Մարգարի դաստան է։ Ստեպան Մանուկյան ապրում էր լուսավորչի եկեղեցու դիմաց Պետհրատի բակում, հարմար սենյակ է մեծ քեֆի համար։ Նեպյան խանութներից գնեց, բերեց, բերել տվեց Բենեդիկտին, կոնյակներ, լիկյորներ, ձկնկիտ, վիչինա։ Մեծ քեֆ վիճակված չէր։ Տղերք ջան, մինչև ուստա Մարգարի գալը, մին խմենք, ուղեղներս շիկանա։ Մինել, որ այսպես է, մինել, թեյի բաժակներով կոնյակ լիկյոր, մնացածին միակ կենթանի վկան Նորենցներ։ Երբ ներս են մտնում նվագողները, նրանց աչքի առաջ բացվում է տեսարանը, մեծ քեֆի մասնակիցները փրված հատակին թախտին սեղանի տակ, կենթանի շնչող մեռելներ։ Միակ զգոն քեֆչին Վաղարշակ Նորենցը, սեղանի մոտ նստած մեծ խնամքով հացին կարաք է քսում կարաքին ձկնկիտ ու ճաշակում խաղաղությամբ։ Իտես անհույս իրադրության ուստա Մարգարը հեռանում է իր մարդկանցով։ Տարիներ անց էլ չէր մոռանում։ Այդ տղա, էդ ինչ զարմանալի համառոտ քեֆ էր։ Սերեքոնե հավետ դու ինձ մի վանիր, ես ուզում եմ լինել միշտ քեզ հետ, այր ող իմ սերեքոնե, խնդրում եմ մի մարի, հոգիս կմարի նրա հետ, դու հավատա, որ քո սիրով ապրում եմ հիմա, ես քո սիրով ապրում եմ հիմա, հավատա,

սկսյալըդ հկա, հիմա ես դկա, ու պետք է բարդի լուսը տապագա. Ցիկն է եթերում տեղական ժամանակով 15:55 րոպե։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Օրվա խորհուրդը. Մի չարացեք աշխարի վրա, սիրեցեք կյանքը, մարդկանց, կենդանիներին, բնությունը։ Չկամությունն ու մշտապես դժգոհելու սովորությունը ոչ միայն զերացնում են օրգանիզմը, այլև կարճացնում կյանքի տևողությունը։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր ծնվել են Լուիս Բոնյուելը, իսպանացի ռեժիսոր, Ռենատո դու Բեկոն, իտալացի եւ ամերիկացի վիրուսաբան Նոբելյան մրցանակակիր, Ջուլիետա Մազինան, իտալացի դերասանուհի, ռեժիսոր Ֆեդերիկո Ֆելինիի կինը, Արտավազ Փելեշյանը, հայ հայտնի վավերագրող կինոռեժիսոր, Հայաստանի եւ Ռուսաստանի Դաշնության արվեստի վաստակավոր գործիչ, Ջեյմս Բաղյանը, ամերիկահայ բժիշկ աստղագնաց, Խոակին Կորտեսը, իսպանացի դերասան, բալետի եւ ֆլամենկո պարող, Դրյու Բերի Մորը Հոլիվուդի անդերասանուհի։ Keep her here, call me back, I'm put off, but stay inside. Կարծիք հաղորդաշարի օրվա թողարկումն ավարտվեց, ստուդիայում էր Արմինե Բաղդասարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։